الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. تو باب یہاں پر استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، کوئی آدمی صلات ادا کر رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی شخص موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو کیا کسی شخص کو، کسی آدمی کو سترا بنانا یا کسی شخص کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلات ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ مصلی حالت صلات میں کسی آدمی کا، رجل کا استقبال کرے، یعنی اس کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ صلات ادا کرے. اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ کی ہے کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع کیا ہے، یہ کیا مطلقاً منع ہے یا اس کی کوئی توضیح ہے، وضاحت اس کی ہے؟ فرمانے وہ اشتغلا بھی، یہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو مکروہ سمجھا ہے، ناپسند کیا ہے، منع کیا ہے، جبکہ آدمی اس میں مشغول ہو جائے. سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب بجائے آپ صلات کے مشغول کس میں ہو جائیں، فلا آدمی کے اندر وہ کیسا کپڑا پہنے ہوا ہے، تو کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں آدمی بجائے صلات کے دھیان کسی اور طرف آدمی وضول ہو جائے، تو جب آدمی اس میں مشغول ہو جائے اس شخص میں، تو پھر انہوں نے منع کیا ہے. فَأَمَّا اِذَا لَمْ يَسْتَغِلْ بِهِ، لیکن اگر وہ اس کے مشغول نہ ہو سے، تو پھر دوسرے صحابی کا قول موجود ہے اور وہ ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے کہا مَا بَالَيْتُ، اگر میرے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو مجھے کوئی پرواہ اس کی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَفْتَوْ صَلَاةُ الرَّجُلِ، کیونکہ مرد مرد کی صلات کو قضا نہیں کرتا. عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، عورت سامنے ہو تو کیا مسئلہ ہے، لیکن مرد اگر کسی کے سامنے بیٹھا ہوا رجل ہے تو وہ صلات قطع نہیں کرتا ہے. تو اب دو صحابہ کرام سے اس طرح کا اقوال منقول ہے. ایک قول ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں بات کراہت کی، اور ایک قول ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دو اقوال موجود ہیں، ان دونوں اقوال میں تطبیق بھی ہے، دونوں کا محمل بتایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح سے، کہ ہر ایک کو محمول کریں گے آپ الگ الگ مواقع پر. اگر آدمی خطرہ ہو کہ آدمی مشغول ہو جائے گا اس شخص کے بارے میں، صلات تو اس کی توجہ ہٹ جائے گی، تو پھر آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام نہیں ادا کرنا چاہیے. اور اگر اشتغال کا خطرہ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے. عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقدر الثلاثة، فقال يقدر على الكلب والحمار والمرأة، فقالت لقد جعلتمون كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعني لبينه وبين الحجرة وأنا مستعد على السرير، فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله، فانسلوا انفرادا عن الأعمش عن إبراهيم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی شخص کی صلات کو قطع کر دیتی ہیں. تب لوگوں نے بیان کیا صحابہ کرام نے، قلب ہے، حمار ہے، مرعا ہے، یہ چیزیں جو قطع کر دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا لقد جعلتمونا کلابا، آپ لوگوں نے تو ہم عورتوں کو کتا بنا دیا. بالکل، میں نے خود دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرتے تھے، میں آپ کے قبلہ کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھی. تو جو صلات قطع کرنے کی بات ہے، یہ سامنے ہونے کے وقت ہے یا گزرنے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ سامنے موجود ہونا یہ کافی ہے ان حدیث کے مطابق جن حدیث بات کہی گئی ہے، یا گزرے تب کا مسئلہ ہے یہ؟ اگر گزرنے کی بات ہے تو وہاں پر سب لوگ کیا کہتے تھے، بھئی آپ سامنے لیٹری ہوتی تھی نا، گزرنے کا مسئلہ یہاں کہاں ہے؟ ویسے معلوم ہوا کہ جن حدیث کے اندر اس طرح قطع کی بات ہے، صرف مسئلہ وہاں مرور کا نہیں بلکہ سامنے ہونا، کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عورت سامنے بیٹھی لیٹی ہوئی ہے، اسی طرح سے کوئی سامنے گدھا ہے، چاہے گزر جائے کے سامنے بیٹھا ہوا موجود ہو، یہ چیزیں گویا کہ صلات کو قطع کر دیتی ہیں. تبھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کی کہ میں آپ کے سامنے ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے لفظ صلات تو نہیں قطع ہوتی تھی. اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے صلاح یہ قطع ہو جائے گی. اسی طرح سے جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے ابھی پڑھا, ما بالیکم ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل, تو رجل کے مرور کی بات ہے, بیٹھنے کی بات ہے, سامنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے, تو ان کے قول کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ مرد کا مسئلہ الگ ہے, عورت سامنے اگر موجود ہو تو بلکہ اس کا مسئلہ الگ ہے, مرد البتہ قطع نہیں کرتا. تو ان سے ہی معلوم ہوتا ہے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مرور سے صلاۃ قطع ہو جاتی ہے, بلکہ مسئلہ یہ تھا ان چیزوں کا سامنے ہونا یہ صلاۃ کی قطع کا باعث ہوتا ہے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, باقی اس کا مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے صفحے کے اخیر میں, بالکل باب مستقل آ رہا ہے, بس اتنا اشارہ یہ مقصود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدلال سے معلوم ہوتا ہے کہ نو کرایہ جو تھی حدیث کی روشنی لوگ سمجھتے جو تھے یہی تھا کہ کسی ان چیزوں کا مسلی کے سامنے ہونا ہی کافی قطع ہے صلات کے لیے, لہذا انہوں نے اس کے برخلاف دلیل پیش کی اور بتایا اس طرح سے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تو اس کے بعد حاجت ہوتی تھی تو میں لحاف کے اندر سے ہی کھسک لیتی تھی, میں سامنے سے مرور نہیں کرتا تھا. جی ہاں, تو اب یہاں پر باب ہے الصلاۃ خلف النائم, کوئی آدمی سو رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے الصلاۃ ادا کرے, ہاں کوئی مطالعہ اس کے اندر نہیں, کوئی کہے کہ یہ سامنے کھڑے ہو کر کے ایسے مسجد سے کیا جنازہ پڑھ رہے ہوں کسی کا, نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے اور آپ صلاۃ ادا کر رہے ہیں, کسی طرح کی کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ آ کر کے کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے, کوئی مطالعہ نہیں اس کے اندر ہوتا تھا. یہ روایت بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ, باب کا التطوع خلف المرأة, کوئی عورت ہے اس کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کر کے تو وہ نفلی صلاح ادا کر رہا ہے تو کیسا ہے, معلوم ہوا کہ کوئی مذاق ہے اس کے اندر نہیں ہے. ایک جہاں پر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سامنے عورت ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں, وہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ ایک بات کی طرف اور کر دیا ہے کہ فرض صلوات کے اندر عورتیں آگے نہیں رہیں گی, عورتیں کہاں رہیں گی پیچھے رہتی ہیں, اس پر بھی اشارہ موجود ہے, اس پہلو پر میں نے غور نہیں کیا, ابھی مجھے ذہن میں آئے یہ پہلو, ورنہ کچھ روایت اس طرح کی سے معلوم ہوتا ہے کہ قطعی طور پر کسی عورت کی سب قطعی طور پر مرد کے آگے نہیں ہو سکتی, لازمی طور پر عورتیں کہاں رہیں گی, مردوں کو پیچھے رہیں گی, تو عورتوں کی صف ہوتی ہے, عورتیں جو فرض صلوات کے اندر ہوتی ہیں وہ مردوں کے پیچھے ہوتی ہیں, قطعی طور پر عورتیں مردوں سے آگے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کر دیا ہے التطوع خلف المرأة, اگر تطوع صلات عورت کے پیچھے ادا کی جائے کہ عورت آپ کے سامنے مسئلہ نہیں اور آپ پیچھے ادا کر رہے ہیں, اس میں کوئی مذاق نہیں, یہ آگے آپ کے سلاتی ادا کر رہی ہے آپ کی بیوی تطوع اور آپ وہیں کھڑے ہو کر کے آپ بھی کہیں ادا کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فرض صلوات کے اندر عورت آگے ہو, عورت امام ہو اور آپ کیا ہو جائیں, مقتدی ہو جائیں, نہیں چلے گا, نہیں جائے گا. یہ جی من لائق تو اور اس کو اندر من قال لائق تو, جن کا کہنا یہ ہے من لائق تو بجائے من قال لائق تو صلاح شعیع, جن کا کہنا یہ ہے, جن کی رائے یہ ہے کوئی بھی چیز صلاح کو پتا نہیں کرتی ہے. فتبدو لی الملا دیں گے آپ, فتح الحاجة نہیں ملا کے پڑھ دیجیے, فتجوري الحاجة فأكره أن أجلس فأوري صلى الله عليه وسلم فانسلوا من عند رجليه من عند رجليه. أقول إيه حديث أور پر دي حتى كنت سعب من إبراهيم قال أخبرنا يقول من إبراهيم قال أخبرنا حدثنا جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے جن کا کہنا یہ ہے صلاۃ کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اگر مصلی کے سامنے سے گزر جائے، مصلی کے سامنے موجود ہو تو آدمی کی صلاۃ باطل ہو جائے گی، کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، چاہے وہ کلب ہو، کوئی بھی چیز اگر مصلی کے سامنے موجود ہو، سامنے گزر جائے تو اس کی وجہ سے مصلی کی صلاۃ قطع بمانا باطل ہو جائے، صلاۃ کو اسے ادا کرنا پڑے، ایسی کوئی چیز نہیں. جن کی یہ رائے ہے ان کے دلائل کیا ہیں؟ اس سلسلے میں بھی جو حدیث ذکر کی بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد اگلی جو حدیث ذکر کی آپ کے سامنے وہ ہے کہ ابو ابن شہاب زہری کے بھتیجے نے ان سے سوال کیا ابن شہاب زہری سے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو صلاۃ کو قطع کر دیتی ہے؟ انہوں نے کہا لا یقطعها شیء، کوئی چیز قطع نہیں کرتی، کوئی چیز سے مراد نہیں کہ اب حدث ہو جائے تبھی صلاۃ نہیں ختم ہوگی آپ کی، مراد یہ نہیں ہے. سورہ وہ چیزیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے صلاۃ قطع ہو جاتی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی صلاۃ کو قطع نہیں کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے دلیل کے طور پر کون سی روایت پیش کی؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ سامنے لیٹی ہوئی ہوا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ قطع نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، بہرحال جمہور کی رائے سلسلے میں یہی ہے کہ کوئی چیز صلاۃ کو قطع نہیں کرتی ہے، باطل نہیں کرتی ہے. اس سلسلے میں دو طرح کی روایتیں موجود ہیں، ایک روایت تو جو آپ کی صحیح بخاری کے اندر روایت کے طور پر نہیں ہے بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا فلاں فلاں چیزیں قطع کر دیتی ہیں، لیکن باقاعدہ یہ روایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب ویقی ذلک مثل مؤخرۃ الرحل ویقی ذلک مثل مؤخرۃ الرحل رواہ مسلم. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ اس سے پہلے عبداللہ ابن الصامت عن ابی ذر عن عبداللہ ابن الصامت عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم یصلی فانہ یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الکلب الاسود شیطان. تو اس حدیث کے فرمایا آپ نے اگر کوئی آدمی صلاح ادا کر رہا ہے تو اگر آخرت الرحل یا موخرت الرحل کے برابر کوئی چیز سامنے موجود ہے تو اس کی سترہ بن جائے گی. اگر ایسی کوئی آدمی کے سامنے نہیں ہے تو اس کی صلاح کو قطع کر دیتی ہے. کون سی چیزیں؟ حمار ہے، مرعا ہے، کلب اسود ہے. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کلب اسود اور احمر اور اصفر میں کیا فرق ہے؟ کالا کتا سر قطع کر دے گا بات نہیں کریں گی. انہوں نے کہا یہی سوال میں نے بھی کہا اللہ رسول اللہ سے کیا فرمایا تھا؟ کالا کتا کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. فرمایا تھا آپ نے اس میں گویا کی تخصیص کی گئی ہے. تو یہ روایات ہیں. تو مجرد یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے ایک فتویٰ ذکر کیا تھا، اپنا اپنی رائے ذکر کی تھی انہوں نے، فلاں مسئلہ قطع کر دیتی ہیں، بلکہ باقاعدہ یہ حدیث رسول ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ فلاں حدیث اللہ کو قطع کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسری روایت موجود ہے عن ابی سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاة لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان. ابو داؤد کی روایت ہے. اس میں راوی ہیں مجالد، اس میں راوی ہیں مجالد، جن کے بارے میں ان کی کچھ تضعیف کی کچھ لوگوں نے، باقی ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی طرح سے یعقوب بن سفیان نے صدوق کہا ہے. امام بخاری اور سفیان، یعقوب بن سفیان، ان لوگوں نے صدوق کہا ہے. اسی طرح سے امام صحیح مسلم کے اندر بھی ان کی روایت موجود لیکن مقرون ہیں. صحیح مسلم میں بھی مجالد کی روایت موجود ہے لیکن کیسے مقرون ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے، تنہا نہیں، تصنیف فلان وہ فلان، اس طرح مقرون ان کی روایت ہے. تنہا ان کی کوئی روایت ہو جس میں ساتھ میں ان کے کوئی اور نہ، اس طرح سے نہیں ہے، مقرون ہے. تو گویا کہ راوی مختلف ہی ہیں. اب اس حدیث کی علماء تضعیف کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ، یعقوب بن سفیان وغیرہ کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہ ان کی روایت کو صدوق کا مطلب روایت کس درجے کی ہوتی ہے، حسن درجے کی روایت کم سے کم ہوگی. بڑا روایت کے اندر بھی اختلاف ہے. امام شوقانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اور کچھ شواہد بھی اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں. باقی بحث انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں. السلام علیکم.